महाभारत विराट पर्व एकोनष्टितमोध्याय अश्वत्थामा के साथ अर्जुन का युद्ध। वैशंपायनुवाच ततो द्रोणिर्महाराज प्रयावर्जुन भृणे तम पार्थ प्रतिजग्राह वायुवेगमिवोद्धतम् सरजालेन महता वर्षमाणम् इवाम्बुनम्। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज तदनंतर वेग से आक्रमण किया, तब अर्जुन ने भी प्रचंड वायु वेग के समान तीव्र गति से आते हुए अश्वत्थामा को रोका। उस समय जल बरसाने वाले मेघ की भांति वह महान सर समूह की वर्षा कर रहा था। तयो देवासुर समः सन्निपातो महान अभूत किरतो सरज्जालाडे मित्रवासव योरिव। उन दोनों में देवताओं और असुरों के समान भारी संघर्ष होने लगा। वे दोनों एक दूसरे पर बाण समूहों की बौछार करते हुए मृत्यासुर और इंद्र के समान जान पड़ते थे। न स्म सूर्य सदा भाति न च वाति सभीरण सरजालावृते व्योम छाया भूते समन्तत। उनके बाणों के जाल से आच्छादित होकर आकाश सब ओर से अंधकारमय हो रहा था। उस समय न तो सूर्य प्रकाशित हो रहे थे और न वायु ही चल पाती थी। महाचटचटा शब्दो योधयोर हन्यमानयो दय्यतामिव वेणूनाम आसीत् पुरपुरंजयः। शत्रु विजय जन्मेजय जब दोनों योद्धा एक दूसरे पर आघात करते तब जलते हुए बांसों के चटखने की भांति चट चट शब्द होने लगता था। हयानस्यार्जुन सर्वान् कृतवान् अल्पजीवितान् तेरा जन्न प्रजावन्नन्त दिशं कांचन मोहिताः। अर्जुन ने अश्वत्थामा के घोड़ों को घायल करके अल्पजीवी बना दिया। राजन, वे मोहग्रस्त मूर्छित होने के कारण किसी भी दिशा को नहीं जान पाते थे। ततो द्रोणिर् महावीर्यै पार्थस्य विचरेष्यतः विवरम सूक्ष्मालोक्य ज्ञां चिक्षेद छुरेणः तदस्या पूजयन् देवा कर्म दृष्ट्वाति महानुषम्। तन्नंतर महापराक्रमी अश्वत्थामा ने रणभूमि में विचरते हुए अर्जुन का छोटा सा छिद्र तनिक सी असावधानी देखकर छुर नामक बाण से उनकी प्रत्यंचा काट डाली। उसके इस अतिमानुष कर्म को देखकर सब देवता उसकी बड़ी प्रशंसा करने लगे। द्रोणो भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्चैव महारथाः साधु साध्वीति भासन्तो अपूजयन् कर्म तस्य तत। द्रोण भीष्म कर्ण और कृपाचार्य सभी महारथी साधुवाद देते हुए अश्वत्थामा के उस कार्य की सराहना करने लगे। ततो द्रोणिर्धनु श्रेष्ठम अपकृष्य रथर्षभम पुनरेवाहनत्पार्थम हृदये कंकपत्रभिः। तदनंतर द्रोण पुत्र ने अपना श्रेष्ठ धनुष खींचकर कंक पक्षी के पंख वाले बाणों द्वारा रथियों में श्रेष्ठ पार्थ की छाती में पुनः भारी आघात पहुंचाया। ततः पार्थो महाबाहु प्रहस्य स्वनवत्तदा योजयामास नवया मौर्व्याम गांडीव मोजसा। उस समय महाबाहु पार्थ ठहाका मारकर हंसने लगे। फिर उन्होंने गांडीव धनुष पर बलपूर्वक नई प्रत्यंचा चढ़ा दी। ततोर्ध चंद्रमावृत्य तेन पार्थ समागमत वारणेनैव मत्तेन मत्तो वारणयूतपः। तन्नंतर पसीने से अर्धचंद्राकार धनुष की डोरी को मांझकर अर्जुन अश्वत्थामा से भिड़ गए, मानो कोई उत्तम उन्मत्त गज युथाधिपति किसी दूसरे मत वाले हाथी के साथ जा भिड़ा हो। ततः प्रवृत युद्धम पृथिव्यापे कवीरयो दृण मध्ये द्वयोरेवम सोमहल्लो महर्षणम्। इसके बाद उस रणभूमि में भूमंडल के इन दोनों अनुपम वीरों का ऐसा भयंकर संग्राम हुआ जो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। तो वीरौ ददृशु सर्वे कुरवो विस्मयान्विता युद्धमानो महावीर्यो योतपावीव संगतौ। समस्त कौरव विस्मय विमुक्त होकर उन दोनों वीरों की ओर देखने लगे। महापराक्रमी अश्वत्थामा और अर्जुन परस्पर भिड़े हुए दो युद्धपतियों की भांति लड़ रहे थे। तौ समाजग्न तु वीराओ अन्योन्यम पुरुषर्षभौ शरीरासी विशाकार ज्वलद्भिरिव पन्नगैः। वे दोनों पुरुष सिंह वीर विषधर सर्प के समान आकार वाले जलते हुए से बाणों द्वारा एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। अथैया विशुधे दिव्यो पांडवस्य महात्मनः तेन पार्थो रणे सूर तत्सौ गिरेरिवाचलः। महात्मा पांडुनंदन के पास दो दिव्य अक्षय तुरीर थे। इससे कुंती पुत्र सूरवीर अर्जुन रणभूमि में पर्वत की भांति विचल खड़े रहे। अश्वस्थाम न पुनर्बाणा क्षिप्रम अभ्यस्यतो रणे जग्मो परीक्षयम तूर्णम अभूतेनाधिकोर्जुन। परंतु संग्राम में शीघ्रता पूर्वक बार बार सरसंधान करने वाले अश्वत्थामा के बाण जल्दी समाप्त हो गए। इस कारण अर्जुन उसकी अपेक्षा अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुए। ततः कर्णो महाचापम विकृष्याभ्यधिकम तदा अवाक्षिपत ततः शब्दो हाहाकारो महान अभूत। तब कर्ण ने अपने महान धनुष को बड़े जोर से खींच टंकार की। उससे वहां महान हाहाकार का शब्द होने लगा। ततः चक्षुर दधे पार्थो यत्र विस्फार्यते धनुः ददर्श तत्र राधेयं तस्य कोपोऽभिवर्धत। तब अर्जुन ने जहां धनुष की टंकार हो रही थी उधर दृष्टि डाली तो वहां राधानंदन कर्ण दिखाई पड़ा। इससे उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। सरोष वसमापन्न कर्णमेव जिकांसयाम तमैक्षत ताभ्याम नेत्राभ्याम कुरुपुंगवः। तब कुरुश्रेष्ठ अर्जुन रोष के वशीभूत हो कर्ण को ही मार डालने की इच्छा से दोनों आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगे। तथा तो विमुखे पार्थे द्रोण पुत्रस्य सायकान् त्वरिता पुरुषा राजन् पाजभ्रू सहस्रशः। राजन, इस प्रकार जब अर्जुन ने उधर से दृष्टि हटाकर दूसरी ओर मुंह फेर लिया तब बहुत से सैनिक तुरंत वहां आ पहुंचे और उन्होंने द्रोण पुत्र के हजारों बाणों को रणभूमि से उठाकर उन्हें समर्पित कर दिया। उसृज्य च महाबाहुर द्रोणपुत्रम धनंजय अभिद्राव सहसा कर्णमेव सपत् नजे। तब शत्रु विजय महाबाहु धनंजय ने द्रोणपुत्र को वहीं छोड़कर सहसा कर्ण पर ही धावा किया। तमभिद्रुत्य कौन्तेय क्रोध संरक्त लोचन कामयन द्वैरथम तेन युद्धम वचनम अब्रवीद। और कर्ण के पास पहुंचकर उसके युद्ध द्वंद्व युद्ध की इच्छा रखते हुए कुंती कुमार ने क्रोध से लाल आंखें करके यह बात कही। इति श्री महाभारते विराट परमणि गोहरण परमणि उत्तर गोग्रहे अर्जुनाश्वत्थामा युद्धे एकोनषष्टितमोऽध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तरा गोग्रह के समय अर्जुन और अश्वत्थामा के युद्ध से संबंध रखने वाला 59वां अध्याय पूरा हुआ।